الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم تريتيسا موز رمضان موكالف موجة ميانين أربع النصابة هجرية ساوانة ريشرين نسيتا يا موز وبيلي موكالف ميلي 26 ميلادية. يقول الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سما نجلين ومولى وأصبوه. قل أعوذ برب الفلق. الله سبحانه وتعالى أنا مبيا متمواك صلى الله عليه وسلم: قل أعوذ برب الفلق. سما نجلين نتاك هفاذا kwa Mola wa asubuhi. Min sharri ma khalaq, nataka hifadha kwake na shari ya kila alichokiumba. Nataka hifadha kwa Allah na shari ya viumbe vyote alivyoviumba vya shari. Wa min sharri ghasiqin idha waqab, pia nataka hifadha kwa Allah na shari ya usiku unapoingia. ومن شر غاسق إذا وقب، نتاك هفاذا كو الله نشار يوسيك ونبوينجيا. ومن شر النفاثات في العقد، بي نتاك هفاذا كو الله نشار يوانواك ويني كتبانا كو كفونغ مفوندو يوچاوي. ومن شر النفاثات في العقد، pia nataka hifadha kwa Allah na shari ya wanawake, wanawake wachawi wenye kutabana katika kufunga mafundo ya nyuzi zao za kufanyia uchawi. Wa min sharri hasidin idha hasad, pia nataka hifadha kwa Allah na shari ya hasidi anapohusudu. Yakulu Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala katika tafsiri yake aya hii, tafsiri yake alqawlul ajmal fi tafsiril mufassal, qala hafidhahullah: alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qawluhu ta'ala: qul a'udhu bi rabbil falaq, أي قل يا محمد أعوذ أي ألوذ وأعتصم وألجأ برب الفلق. أعوذ بمعنى ألوذ وأعتصم وألجأ برب الفلق، نتك هفاذا ومول وصبوه. والفلق هو الصبح، الفلق نأصبوه. قال تعالى: فالك الإصباح وجعل الليل سكنا. الله سبحانه وتعالى جي mwenye kuitoa asubuhi akaidhihirisha asubuhi kutokana na usiku. Wajaala al-layla sakana, akaujalia usiku kwamba ni mahali pa utulivu, watu wanatulia na hangaiko la mchana wanatulia usiku. Waqala ta'ala: inna Allaha faliqul habbi wan nawa. Allah subhanahu wa ta'ala jie mwenye kupasua zile chembe zile na punje, pia na zile konde za tende na konde za kila tunda. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala jie mwenye kuzipasua na kuzidhihirisha. Kala Sheikh hafidhahullah: fahuwa alladhi yafliku hadhihi al-kainat. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayepasua hivi vitu vilivyopo duniani. Faliqul isbahi hina yadhharu ويجلي الليل بضيائه. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kudhihirisha asubuhi wakati inapodhihiri asubuhi. Wa yujalli layla bidhiyaihi, na kuupambanua usiku kwa muangaza wake. Unapokuja usiku, unakuja mchana, ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayefanya hivyo, si kwamba vitu vinakwenda wenyewe kwa wenyewe kama wanavyosema hawa wapotofu, kwamba usiku unakuja wenyewe, ukimalizika usiku inakuja asubuhi yenyewe kwa yenyewe. La, ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yughshi layla nahara yatlubuhu hafitha, kama ulisema Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa alladhi yakdiru ala jalbi sabah wa jalbi almasa, ye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeweza kuleta asubuhi na ndiye anayeweza kuleta jioni. قال تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. وأمبيه منعناجي عضى سبحانه وتعالى أكجالي وسيكم ليلة حكونا مجانا. Ikiwa Allah atajalia usiku ni milele, ni usiku tu mpaka siku ya kiyama, nani mola mwingine atakayewaletea muangaza wa mchana? Afala tasmaun, mbona hamsikii maneno haya Allah? Qul araaitum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawmi al-qiyama man ilahun ghayru Allah يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. وأمبيه منوناجي Allah kikujalieni mchana milele mpaka siku ya kiyama ni mchana tu, nani mola mwingine asiyekuwa Allah atakaye waleteeni usiku? Tasikununa fihi, ambapo mnatulizana katika usiku huo. Afala tubsirun, hivi hamuoni haya? Kuni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeleta mchana, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeleta usiku, si kwamba vitu vinakwenda wenyewe kwa wenyewe, hapana. Qala Sheikh Hafidhullah faqala fi janibil layl afala tasma'un, katika ule upande wa usiku alivyosema qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykumul layla sarmadan إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. katika janibi ya usiku Allah akasema afala tasmaun. Kwa nini? Lianna as-sam'a fi al-layli aqwa minhu fi an-nahar, sababu kusikia usiku kunakuwa na nguvu zaidi kuliko mchana. Mchana kunakuwa na fujo fujo za magari, lakini usiku ukitulizana unasikia zaidi. Ndio maana Allah katumia afala tasmaun katika usiku. Katika upande wa mchana qala afala tubsirun, qala waqala fi janibin nahar afala tubsirun lianna al-ibsara fihi aqwa min as-sam'i, sababu kuona mchana kuna nguvu zaidi kuliko kusikia. Kuona kuna nguvu zaidi mchana uliko kusikia. Kwa hiyo ndio maana katika upande wa mchana qala afala tubsirun. Alhasil annahu huwa rabbul falaqi subhanahu wa ta'ala khaliquhu wa mudabbiruhu wa muqaddiruhu subhanahu wa ta'ala. Alhasil kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mola wa asubuhi, ndiye muumbaji wa kila kitu, ndiye mwenye kufanya mambo ya viumbe vyake, na ndiye aliyekadiria vitu hivyo vyote. Allah subhanahu wa ta'ala la sharika lah. Kauluhu ta'ala min sharri ma khalaq, qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq, sema najilinda, nataka hifadha kwa mola wa asubuhi, nataka hifadha na shari ya kila alichokiumba. Ay min sharri jami'il makhluqat, nataka hifadha kwa Allah na shari ya vitu vyote alivyoviumba. Qala Sheikh li anna ma min alfadhil umum, ile min sharri ma, ile ma ni katika alfadhi zinazoenea, kila kitu kinaingia katika ma, kila kiumbe kinaingia katika hii herufi ya ma, min sharri ma khalaq. Fatasta'idhu billahi min sharri kulli dhi sharrin min khalqihi ay min sharri makhluqatihi subhanahu wa ta'ala. Kwa unataka hifadha kwa Allah na shari ya kila kilicho na shari katika viumbe vyake, kila kiumbe ambacho kina shari. Ukisoma sura hii unataka hifadha kwa Allah na shari ya kiumbe hicho, haina maana kwamba viumbe vyote vina shari, la, ina maana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameumba viumbe vyote, lakini kuna viumbe vingine, baadhi ya viumbe hivyo ndio vya shari. Kwa unaposoma sura hii unataka hifadha kwa Allah akulinde na kiumbe chochote kilicho na shari. Kauluhu ta'ala wa min sharri ghasiqin idha waqab. Viumbe vya shari vinajulikana, sio lazima nivitaje vyote. Kuna wadudu wa shari, kuna wanyama wa shari, kuna viumbe, wanadamu pia ni watu wa shari. Kitembea barabarani, mara umepokonywa simu, mara umekonywa pesa, wanavipanga, ndio wa shari yao, ndio viumbe wa shari yao. Kwa unaposoma sura hii unamtaka hifadha Allah kuhifadhi na kila kiumbe cha shari. Kauluhu ta'ala wa min sharri ghasiqin idha waqab, pia nataka hifadha kwa Allah na shari ya usiku unapoingia. Wa min sharri ghasiqin idha waqab, nataka hifadha na shari ya usiku unapoingia. Qala Sheikh Hafidhullah, al-ghasiqu huwa al-laylu idha adlama wa ghabati ash-shamsu. Ghasiq ni usiku unapoingia giza na jua likapotea. Idha ghabati ash-shamsu wa adlama al-laylu fa innahu hinaidhin tadhharu al-hawamu wal-wuhushu. Jua linapozama alafu usiku ukaingia, hapo ndipo wale wadudu wabaya na wanyama wabaya wanapodhihiri usiku. Wayahsulu ala linsani minha adrarun, na mtu anapata madhara mengi wakati ukiingia usiku na wanyama hao wabaya au na wadudu hao wabaya ikiwa watampata. Wayahsulu ala linsani minha adrarun fayasta'idhu billahi min sharri ma yakhruju fil layl min as-sibaa wa min al-hawami wa min al-mu'dhiyat wa min ash-shayatin. Kwa mtu anataka hifadha kwa Allah na shari ya kila kinachotoka usiku, hao wanyama wabaya, wadudu wabaya venye kuudhi watu na mashetani. Qala ta'ala wa lahu ma sakana fil-layl wan-nahar wa huwa as-sami'ul 'alim, ni vyake yeye vilivyotulizana usiku na mchana, na yeye ni mwenye kusikia, ni mjuzi. Fatasta'idhu billahi mimma yadhharu au min sharri ma yadhharu fil layl hina ma yadhlimu. Unaposoma sura hii unataka hifadha kwa Allah na shari ya kila kinachodhihiri usiku, wakati unapokuwa kuna giza, kuna viumbe vya shari vinadhihiri na kuwadhuru watu. ومن شر غاسق إذا وقب. الغسق هو الظلام. غسق نليل جيزة. قال تعالى أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. سمع مشى صلاة كقزامة كجوة كقطوكة كجوة مباكة جيزة لوسيكو أي ظلام الليل mpaka giza la usiku. Idhan al-ghasaq huwa al-dhalam. Qawluhu ta'ala wa min sharri an-naffathati fil 'uqad, pia nataka hifadha kwa Allah na shari ya wanawake wachawi. wanaotabana na kufunga mafundo katika nyuzi zao. Annafathat asawahiru allati yasharna nnas, wanawake wachawi wanaowafanyia sihri watu, ndio maksudi ya nafathat. Nataka ifadha kwa Allah na shari ya wanawake wachawi ambao wanawafanyia uchawi watu na kufunga mafundo katika nyuzi zao. Idhan asawahiru allati yasharna nnasa liannahunna yaqidna luqada fil khuyut, wanafunga mafundo katika nyuzi zao kwa maana ya kuwafanyia uchawi watu, kuwadhuru watu. Wayamfuthna fiha musta'inatin bishaitan, wanavivia katika mafundo hayo hali ya kutaka msaada kwa shetani. Nafsun khabitha, nafsi mbaya. Wariqun khabith, nariq na mate mabaya. Wasi'anatun bishaitan, na kwa kutaka msaada na shetani, wanataka msaada kwa shetani. Fayahsulu min dhalika sihru alladhi huwa sharrun wa maradhun wa da'un wa dhararun ala an-nas, hupatikana kwa hayo uchawi ambao ni shari na ni maradhi na ni madhara kwa watu. Uchawi upo eh? Uchawi upo na unadhuru uchawi, lakini kwa idhni ya Allah. Kama Allah hataki uchawi ule, hauwezi ukadhuru hata wakikusanyika wachawi wa dunia nzima. Kwa hiyo uchawi unadhuru, lakini kwa idhni ya Allah. Kama Allah subhanahu wa ta'ala hataki uchawi ule, hauwezi ukadhuru. Wama tashaun illa an yasha Allahu rabbul alamin. Qala qawluhu wa min sharri nafathat, hadha min an-nafath wa huwa an-nafkhu ma'ariqin, ni kuvivia pamoja na kutoa mate ndio an-nafthi. An-nafth huwa an-nafkhu ma'ariqin, ni kuvivia pamoja na kutoa mate yale kidogo kidogo ndio nafkh. Fil 'uqad ay 'uqadul khuyut, mafundo ya nyuzi. Fa hunna ya'tina bil khuyut, wanawake hao wanaleta nyuzi. Wa yaqidnaha wa yamfuthna fiha sharra, wanafunga mafundo katika nyuzi zile, halafu wanavivia shari. Wa yasta'idhna bishaitan, fasahiru yata'amalu ma'a shaitan, kuyo mchawi anakuwa na muamala na shetani, anasaidiana na shetani katika uchawi wake. Fasahiru yata'amalu ma'a shaitan. Kala sheikh, walidhalika yuktalu sahiru ala kulli hal, kwa ndo maana mchawi anauawa kwa kila hali. Mchawi hukumu yake ni kuuawa. Haddu sahir darbuhu bisayf, hadi ya mchawi ni kumpiga upanga, kumkata shingo yake kwa upanga, ndio hadi yake. Lakini hili ni la kiongozi eh? Kiongozi wa Waislamu ndiye mwenye haki ya kuwakata upanga hawa wachawi, si raia. Raia hawana haki hiyo. Ni kiongozi wa Waislamu ndiye ambaye ana haki ya kutekeleza hadi zote, hadi ya mzinifu, hadi ya mwizi, hadi ya mnywaji tembo, hadi ya huyo mchawi. Ni kiongozi wa Waislamu ndiye mwenye haki ya kutekeleza hadi hizi zote, si raia. Raia wakifanya hivyo itakuwa watu wanauana, wale waliouawa mwenzao au ndugu yao, wanakuja nao jamaa yao, wanakuja kumuua yule aliyemuua yule. Raia hawana haki hiyo, sababu itatokea sasa mauaji, mauaji ya kiholela. Lakini kiongozi ndiye mwenye haki ya kupiga hadi, ndiye mwenye haki ya kuwaua hawa wachawi, sababu hawezi wakamfanya. Kiongozi ana dola, kiongozi ana jeshi, hawezi wakamfikia hawa wachawi, au mtu yote hawezi kumfikia kiongozi kwenda kulipiza kisasi. Lakini ingekuwa ni raia, wangekuwa wanalipiziana kisasi, mchawi naye na ndugu zake wanakuja kulipiza kisasi kwa raia yule aliyemuua mchawi mwenzao. Ndio maana imewekwa hadhi hizi, anayetekeleza na mwenye haki ya utekelezaji wa hivi ni kiongozi, sio raia. Kiongozi ana nguvu za kuondosha munkar kwa mikono yake. Mtume anasema maraa minkum munkaran falyughayyiru biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Mwenye kuona munkar katika nyinyi na uondoshe kwa mikono yake, hili ni kiongozi. Hili ni kiongozi ndiye mwenye uwezo wa kuondosha munkar kwa mikono yake. Ba anazifunga kwa mikono yake na kuatia ndani wale walevi, lakini wewe raia ukenda ukafunga ba, watakutia wao, wao watakupiga wale walevi ndani ya ba ile. Kwa hiyo kiongozi ndiye mwenye uwezo wa kuondosha munkar kwa mikono yake. Kiongozi ndiye mwenye haki ya kutekeleza hizi hududullah, haddi za Allah azza wa jalla, hizi za kumkata kichwa huyu mchawi. Kala walidhalik yuktalu sahiru ala kulli hal, kwa hiyo mchawi anauawa kwa kila hali. Liannahu yufsidu fil ardi wa yadhurru nnas, sababu mchawi anafanya ufisadi katika ardhi na anawadhuru watu. Mchawi, mchawi akifuatwa akipewa pesa tu kumfanyia sihiri mtu fulani, anafanya yeye, anafanya ni biashara kwake. Kwa uchawi upo unadhuru, lakini kwa idhni ya Allah. Kwa anadhuru watu huyu, fa izalatu lisharrihi wa iqamatu lilhaddi alayhi yuqtal. Sheikh al-Fawzan hafidhahu Allah anasema kwa ajili ya kuondosha shari za mchawi na kutekeleza haddi juu yake ni kuuawa, ndio haddi ya mchawi. Haddu sahir dharbuhu bisayf. Qawluhu ta'ala wa min sharri an-naffathati fil 'uqad, pia nataka ifadha kwa Allah na shari ya wanawake wachawi wenye kufunga mafundo katika nyuzi zao. Yufasiru Sheikh an-naffathat ay sahiratu was-sawahiru, wachawi wanawake na wachawi wanaume. Wachawi sio wanawake peke yao, pia kuna wachawi wanaume. Kala kadi yakunu sahiru minar rijal, huenda akawa mchawi ni katika wanaume. Alladhi sahara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam rajulun min al-yahud, alimfanyia uchawi mtume sallallahu alayhi wasallam ni mtu mwanamume katika mayahudi. Tumesoma jana Labid ibn Asim ndiye alimfanyia uchawi mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo wachawi sio wanawake peke yao, ni wanaume pia ni wachawi. Fasaharatu yakununa min ar-rijal wa min an-nisa, kwa wachawi wanakuwa wanatokana na wanaume na pia wanatokana na wanawake. Walakini lghalibu annahu fi nisai akthar, lakini ghalib wanawake ndio zaidi kufanya uchawi. Walakini lghalibu annahu fi nisai akthar, lakini ghalib mara nyingi ni kwamba uchawi uko kwa wanawake zaidi kuliko wanaume. Kwa hiyo uchawi ni ushirikina, eh? Uislamu unakataza masala ya uchawi. Uislamu unakataza mtu kwenda kwa wachawi, kwenda kuwapiga ramli, kwenda kwa makuhani, akenda akaangaliwa hali yake itakuwa vipi. Ni ushirikina, mtu anijitoa mwenyewe katika dini. Badala ya kumwabudu Allah ukamwomba Allah, unakwenda kumwomba mchawi, huo ni ushirikina. Kauluhu ta'ala wa min sharri hasidin idha hasad, nataka ifadha kwa Allah na shari za hasidi akifanya husuda zake. Wa min sharri hasidin idha hasad, pia nataka ifadha kwa Allah na shari za hasidi idha hasada, anapofanya hasadi zake. Qala Sheikh al-Fawzan hafidhahullah wal hasidu huwa alladhi yatamanna zawala an-ni'mati 'anil mahsud, hasidi ni yule ambaye anatamani kuondoka neema kwa huyo anayehusudiwa. Hii ndio hasad. Al-hasad tamanni zawali an-ni'mati 'anil mahsud, hasad ni kutamani kuondoka neema kwa huyo anayehusudiwa. Hiyo ndio inaitwa hasad na ni haramu katika Uislamu. Ndugu yako Muislamu ana neema, wewe wataka ile neema iondoke kwake, Hiyo ndiyo hasad katika madhambi makubwa. Ni katika madhambi makubwa hasad. Kwa sababu nini? Kwa sababu wewe unapinga hukumu ya Allah kwa yule aliyepewa neema ile. Ni kama unampinga Allah, unamfanyia itirafu Allah, kwa nini amempa neema yule hakukupa wewe? Allah haulizi anavyofanya bwana. Allah haulizi, la yusalu amma yafal wa hum yusalun. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anampa anayemtaka na anayemnyima anayemtaka kwa hikma zake yeye Allah. Kulillahumma malikal mulk tu'ti al-mulk man tashaa wa tanzi'u al-mulk mimman tashaa wa tu'izzu man tashaa wa tudhillu man tashaa biyadika al-khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. Kwa hiyo mtu akipewa neema, we unatakiwa umuombe Allah naye akupe kama neema ile. Hiyo inafaa kutamani neema ile na wewe Allah akupe, unatakiwa hivyo utamani, inaitwa ghibta. Lakini kutamani neema ile iondoke kwa yule ndugu yako Muislamu, unatamani ile gari ile yake alionayo ipinduke, nitembee atembee kwa miguu kama mimi, huo ndio uhasidi. Huo huo ndio uhasidi wa haramu. Jio hii, wa min sharri hasidin idha hasad, wal hasadu sharrun, na hasadi ni shari. Wa huwa yakulu alhasanat kama ta'kulu an-naru alhataba. Hasadi inakula thawabu kama vile moto unavyokula kuni, ndivyo hasadi inavyokula thawabu. Kama mtu ana thawabu, thawabu zake zote zinateketea kwa ile hasadi alionayo, anawahusudu wenzake, thawabu zake zinateketea. Kama vile kuni zinapoteketea kwa moto, ndivyo thawabu zinavyoteketea kwa hasid anayewahusudu wenzake, kama fil hadith, kama ilivyokuja hivyo katika hadithi kwamba innal hasada yaakulu alhasanat kama taakulu an-naru alhataba, au kama qala sallallahu alayhi wasallam, wa huwa i'tiradun ala Allah jalla fi ula. Hasad ni kumpinga Allah jalla wa ala. Umempinga Allah, Allah ameshamruzuku yule, amempa neema zake fulani, we unampinga Allah, unataka zile neema zile ziondoke kwa yule, hiyo ni kumpinga Allah. Falhasidu huwa alladhi yatamanna zawala an-ni'mati 'ala al-mahsud. Hasidi ni yule anayetamani kuondoka neema kwa yule aliyehusudiwa. Amma alladhi yatamanna an yu'tiyahu Allah mithla ma 'inda hadha al-insani min al-khair fahadhihi ghibta. Ama yule anayetamani Allah ampe kama alivyompa mtu yule khiri ile na neema hiyo, fahadhihi ghibta, hii inaitwa ghibta, kutamani, kutamani neema kama ya yule mwenzako. Hii sio hasadi, hii si hasadi wala si haramu. Wa hadha tayyib, Sheikh asema hii ni nzuri, hii ni nzuri kutamani ile neema aliyopewa mwenzako na wewe unatamani upewe neema ile. Na ndivyo inavyotakiwa kwa Muislamu, ndivyo inavyotakiwa kwa Muislamu, ampendelee ndugu yake yale anayopenda yeye. Ahibba linnasi ma tuhibbu linafsi, Mtume anasema wapendelee wapate watu yale unayoyapendelea nafsi yako, na wewe pia wapendelee ndugu zako wapate hivyo hivyo. Qala sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fithnatain, hakuna hasad isipokuwa kwa mambo mawili. Rajulun atahu Allahu alilma fa'alimahu wa ta'allama, wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiqu bil layli wan nahar fi subulil khair. Hakuna hasadi isipokuwa katika mambo mawili: mtu ambaye Allah amempa ilmu, elimu ile anaifundisha, alijua akaifundisha, sasa yafaa mtu kutamani, kutamani kama huyo alim aliyepewa ilmu halafu anaifundisha ilmu ile, kuitamani ile, hiyo inatakiwa. Kadhalik na mtu ambaye amepewa mali, mali ile anaitumia usiku na mchana katika njia za khairi, mali yake anaitumia usiku na mchana katika njia za khairi, mara amempa sadaka huyu, mara amempa huyu, mara ametoa hivi, mtu anatakiwa atamani, atamani kama huyo aliye na mali anaitoa mali yake katika njia za khairi. Kutamani hivyo inatakiwa, natamani kwa maana mimi ningekuwa na mali natoa kama anavyotoa mtu fulani, hiyo inatakiwa, hiyo hiyo ndio inaitwa ghibta, hiyo si hasadi, hiyo si hasadi, hiyo inaitwa ghibta, inatakiwa mtu kutamani hivyo. Kala yati wahidun wa yuhibbu alkhair, anakuja mtu anapenda khairi, wa yatamanna mithla hadha, anatamani kama hiyo khairi. Fallahu yu'tihi min al-ajri mithla ma yu'ti hadha, aw anampa thawabu yule anayetamani, anampa thawabu kama anampa thamani anampa thawabu huyu anayetoa. Huyu anayetoa hapana shaka anapewa thawabu na Allah. Yule anayetamani naye kuwa kama angekuwa na mali kama ile na yeye angetoa, pia anapewa thamani kwa kutamani jambo lile la khairi. Fahadhi ghibta, hii inaitwa ghibta, walaysat bihasad, siyo hasadi. Kutamani mambo hayo ya khairi inaitwa ghibta, haiitwi hasad, na mtu anapewa thawabu kama anavyopewa thawabu yule anayetoa mali ile. Amma alladhi yatamanna zawala an-ni'mati 'ani al-mahsud fahadha huwa al-hasidu, ama yule anayetamani kuondoka neema kwa yule mwenye kuhusudiwa, huyu ndio hasid. Walhasidu mu'taridun ala Allahi jalla wa ala fi ataihi, hasidi huyu anampinga Allah azza wa jalla katika kutoa kwake. Mudhillun bi ikhwanihi, hasidi huyu anawadhuru ndugu zake Waislamu. Yatamanna lahum zawala neema, hasidi huyu anatamani kuondoka neema kwa ndugu zake wale. Walam yahsul ala shay'in, wala asipate chochote, lakini anatamani pia wale ndugu zake Waislamu wasiwe na neema ile. Yakulu shair da'i alhasuda fa in taraka ka qatila alam tara anna an-nara ta'kulu ba'daha in lam tajid ma ta'kuluhu, muache mwenye kuhusudiwa. Fa in taraka ka qatilhu, da'i alhasuda fa in taraka ka qatilhu alam tara anna an-nara ta'kulu ba'daha idha lam tajid ma ta'kuluhu, muache mwenye kuhusudiwa, muache huyo mwenye kuhusudiwa, wewe muandame huyu hasid, muache mwenye kuhusudiwa. Fa in taraka ka qatilhu, akikuacha muue, huoni kwamba moto unakula baadhi yake usipopata chakula? Moto ikiwa hakuna kitu cha kuteketeza, hakuna kuni, moto wenyewe kwa wenyewe unajimaliza. Taakulu ba'daha illa mtajid ma taakuluhu, falhasidu innama yadhuru nafsahu, hasidi huyu anaidhuru nafsi yake. Liannahu yaghtadhu min ata'i Allah, sabu anachukia, anachukia kutoa kwa Allah. Allah akimpa moja katika waja wake, huyu hasidi anachukia. Kwa hasidi anajidhuru mwenyewe kwa kule kuchukia kutoa kwa Allah. Wallahu jalla fi'ula lan yamna ata'ahu an khalqihi, Allah subhanahu wa ta'ala hakuna anayezuia kutoa kwa Allah kwa viumbe vyake. Allah akimtakia mtu neema hakuna wa kuzuia neema hiyo. Falyaltahib hadha alhasid, na ateketee hasidi huyu. Yaltahibu, yaltahibu daiman, fahuwa fi kadir au fi kadar, anateketea daima huyu hasidi, yeye yuko katika dhiki hasidi huyu. Lima yara minan ni'ami ala ibadillah, kwa vile anavyoona neema za Allah kwa waja wa Allah. Wa huwa innama yadhuru nafsahu, hasidi huyu hakuna vingine anaidhuru nafsi yake. Wa kana al-aula bihi an yas'ala Allah an yu'tiyahu mithla ma a'ta ikhwanahu, ilikuwa aula kwa huyu hasidi amwombe Allah ampe kama alivyowapa wale ndugu zake, asiwahusudu, amwombe Allah naye ampe kama alivyowapa ndugu zake, sio ahusudu aombe zile neema zao ziondoke, asifanye hivyo. Kala wayadkhulu fil hasid al-aainu, anaingia pia katika hasid aainu, yule mwenye aini, mwenye aini yule akimuangalia mtu tu, basi yule mtu pengine asifike kwake, atakuwa mgonjwa. Huo ndio ain alladhi yusibu nasa binadharihi wa ainihi, mtu ambaye anawadhuru watu kwa kuangalia kwake na kwa jicho lake. Wal ainu haqqun, na ain ni haki, hadithi ya Mtume, wal ainu haqqun kama fi alhadithi sahih. Fahiya naw'un min alhasad, ain ni sampuli ya hasadi, ain ni sampuli ya hasadi, bali hiya sharrul hasad, ain ndio shari ya hasadi, wal iyadhu billah. Kwa hiyo ain ni katika hasad, bali hiya sharrul hasad, bali ain ndio shari ya hasadi. Fahadhi suratun adhima, hii ni sura tukufu, fiha listi'adhatu min hadhi shururi wa ahliha, sura hii na kutaka ifadha kwa Allah na shari zote na watu wa shari. Wa man ista'adha billahi azza wa jalla a'adhahu Allahu wa hama, anayetaka ifadha kwa Allah azza wa jalla, Allah humuhifadhi na humlinda. Wa man ista'adha billahi azza wa jalla a'adhahu Allahu wa hamahu, anayetaka ifadha kwa Allah azza wa jalla, Allah humuhifadhi na humlinda. Lakini watu wanataka ifadha na vitu vya kishirikina, watu wanataka ifadha vitu vya kishirikina ndio viwahifadhi na viwalinde, haviwezi kuwalinda, haviwezi kuwalinda vitu hivyo. Kuna lile jambo limeingia kwa watu, mpaka baadhi ya Waislamu wanavaa lile bangili la shaba, wanavaa bangili la shaba wakidai kwamba ni tiba ya mishipa, vitu kama hivi, kwamba ile shaba ile inatibu mishipa. Hakuna shaka kwamba ile ni hirizi, ukivaa lile unategemea lile kwamba ni litakutibu au litazuia maradhi ya mishipa. Ndio hirizi hiyo, ndio hirizi, ndio kazi yake ya saa, ndio kazi ya hirizi, ni ushirikina. Mtume sallam alimuona mmoja katika masahaba amevaa kitu kama kile, amevaa katika mkono wake. Mtume akamuuliza, hii nini? Mtume akamwambia, hadhi min alwahn, hii inakinga na udhaifu wa mishipa. Mtume akamwambiaje? La yaziduka illa wahana, hiki kitu hakika hakitakuzidisha isipokuwa udhaifu. Udhaifu utazidi zaidi ukivaa kitu kile. Akakivua. Kwa lile jambo lile ni hirizi wanalovaa watu wakidai kwamba ni dawa ya mishipa. Ndio hirizi, ndio kazi yake hiyo. Inakuwa hamtegemei Allah, anategemea lile bangili lile la shaba. Kwa haifai Muislamu kuvaa lile, haifai, ni ushirikina, ni sawa sawa na hirizi. Sawa sawa na hirizi. Mbali ya kwamba ni tashabuhu bin nisa, licha ya kwamba ni kujifanisha na wanawake, wanawake ndio wanovaa mabangili wana, si ndio? Eh, mwanamume gani anevaa bangili? Mwanamume gani anavaa mkufu na vipuli? Si wanaume wale. Ni laana ile. Ile ni laana. Kwa licha ya kwamba ni hirizi, na pia ni kujifananisha na bangili za wanawake, mwanamume hataki kujifananisha na wanawake. Tumeanasemaje? La'ana Allahu al-mutashabbihina min ar-rijali bin-nisa wal-mutashabbihati min an-nisa bir-rijal. Allah awalani wanaume wenye kujifananisha na wanawake, na Allah awalani wanawake wenye kujifananisha na wanaume. Allah ameumba jinsia hizi tofauti, wanaume na wanawake. Sasa mmoja kujifananisha na mwingine ni laana, hiyo ni kujaribu kujibadilisha. Hiyo ni kujaribu kujibadilisha. Kwa ni haramu mwanamume kujifananisha na mwanamke, ni haramu mwanamke kujifananisha na mwanamume, yote ni haramu, bali ni laana. Mtume amesema laana, laana Allahu almutashabbihina min ar-rijali bin-nisa walmutashabbihati min an-nisa bir-rijal. Kwa tuangalie hawa vijana wetu, wasichana wetu, umeingia mtindo huo wa vulana kuvaa cheni, mtu angalie vijana wake, vinginevyo laana pia itamshukia yeye mzazi anayemwachia kijana wake wa kivulana anavaa mavazi ya kike. au msichana anavaa mavazi ya kiume, watu waangalie wazazi, ni jukumu lao hilo. Ni jukumu la mzazi kuangalia mtoto wake wa kivulana anavaa nguo gani. Ni jukumu la mzazi kuangalia mtoto wake wa kisichana anavaa nguo gani. Si kuachia tu watoto huru, la, tusiwape uhuru huo watoto kuvaa wanavyotaka, kwenda wanapotaka, lazima tuwe na hudud. Mzazi yeye, haya ni majukumu yake mzazi, asiwaachie watoto. Watoto wa siku hizi, watoto wa siku hizi asikii, si watoto wa siku, ni watoto wako wewe ndio wanazaa, siku wazizai. Kuna maneno haya, watoto wa siku hizi wasikii, watoto wa 2000 si watoto wa 2000, watoto wako wewe unatakiwa, wewe ndio uwazingatie watoto wako, uwafunge watoto wako wasende wanavyotaka, uwafunge watoto wako wasivae mavazi wanayotaka. Ndio haya yote ni majukumu ya mzazi, si majukumu ya watoto. Katika faida za sura hii, almuslim yasta'idhu billahi subhanahu wa ta'ala wa yasta'inu bihi. Muislamu anatakiwa atake msaada kwa Allah, anatakiwa atake hifadha kwa Allah. Wa yalja'u ilayhi liyadfa'a anhu sharra wal adha, ili Allah amzuilie shari, amzuilie maudhi. Kwa kila mtu anatakiwa atake msaada kwa Allah, atake hifadha kwa Allah azza wa jalla. Faida ya pili, almuslimu yahtami billahi min ash-sharri alladhi yadhharu ahluhu fil layli min al-hayawanat wal ashrar min al-hayawanat wal ashkhas wal ashrar. Muslimu anatakiwa atake hima, atake hifadha kwa Allah na shari zote zinazodhihiri usiku, iwe ni wanyama, iwe ni watu waovu, iwe ni wadudu waovu. Faida ya tatu, asihru haramun wala amalu bihi kufru, uchawi ni haramu na kuutumia uchawi ni ukafiri. Asihru haramun wala amalu bihi kufru, wa ala almuslim an yasta'ina billahi liyahfadhahu min sharri sihri wa sahara. Ni juu ya muislamu kutaka msaada kwa Allah ili amuhifadhi na uchawi na pia amuhifadhi na wachawi. Kila muislamu anatakiwa atake msaada kwa Allah, atake hifadha kwa Allah ili Allah amuhifadhi na uchawi na pia amuhifadhi na wachawi. Faida ya nne, alhasadu haram, hasadi ni haramu. Wa ala almuslim an yasta'ina billah liyadfa'a anhu sharra alhasadi walhusad. Ni juu ya muislamu pia kutaka msaada kwa Allah amzuie na amlinde na hasadi, pia amlinde na hao mahasidi wanaowahusudu watu. Hadhihi baadhi alfawaid fi hadhihi surati alazima. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.